Değerli Ulusal Kanal izleyicileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bundan evvelki programımızda şirk ve şirkin nedenlerini konu etmiştik. Şirk, Allah'ın affetmediği tek günah olarak bildirmiştik. Şimdi şirk üzerinde neden bu kadar duruluyor ve Allah şirki neden affetmiyor? Bu konuları kısaca değinmiştim. Çünkü kendi düşen ağlamaz fehvasınca şirke düşmüş insanların akıllarını, Allah'ın verdiği akıl nimetini kullanmadıklarını, bu nedenle de affa mazhar olmadıklarını, olmayacaklarını beyan etmiştim. Bu programımızda sizlere ana eksen aklı kullanmak olarak takdim edeceğim. Kur'an'da 75 tane aklı kullanmakla ilgili ayet vardır. Bu çok önemli bir konudur. Çünkü insanların başına dünya ve ahirette ne gelirse akıllarını kullanmadıklarından gelmektedir. Önce şunu belirteyim. Akıl kullanma, akıl ne demek? Bizim Türk Dil Kurumu'na göre düşünme, anlama ve kavrama gücü olarak tanımlanmış. Ama akıl Arapça bir kelimedir. Akıl Arapça olduğuna göre Arapçadaki kökünü, Arapçadaki öz anlamını bilmekte fayda vardır. Akıl, orijinal anlamı, ilk türemesi, ilk yaratılması, devenin ayaklarını bir araya toplayıp gitmesine, kaçmasına, başkasına zarar vermesine engel olmak demektir. Ve böylece aklın her türlü insanı zarardan, kendisine zarardan veyahut da başkasına vereceği zarardan koruyan yeti olarak tanınması mümkündür. Öyleyse Cenab-ı Hak bakın burada neler anlatıyor bize. Tin suresinde لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَحْو۪يمٍ der. Burada bu ifadeyi kullanmazdan önce dünyadaki gelmiş geçmiş tüm insanları referans olarak verir. Her bölgedeki insanları referans olarak verir. Sonra da bu yargıyı, bu hükmü verir. Biz insanı en güzel bir takvimde, en güzel bir surette, en güzel bir aşamada yarattıktır. Bunun ötesinde İsra suresinin 70. ayetinde ve andolsun ki biz insanoğlunu şan ve şeref sahibi yaptık ve karada denizde taşıtlara yükledik ve temiz hoş yiyeceklerden onları rızıklandırdık ve onları oluşturduklarımızın birçoğundan oldukça fazlalıklı kıldık buyurur. İşte burada konu edilen insanoğluna bahşetmiş olduğu şan, şeref başta akıl nimetidir. İşte bu akıl nimeti sayesinde de insan bilgilenecektir. Bilgilendiği zamanda da başka ayetlerde de göreceğiz inşallah. Evrendeki güçlerin tümü bilgili insana boyun eğecektir, secde edecektir. Öyleyse şuna dikkat edelim. Kur'an-ı Kerim'de Allah şirki yasakladı dedik ve bu aşamada da insanoğluna bir açık beyanda bulunuyor. Ve bu da Zariyat suresinin 56. ayetinde ben bildiğiniz bilmediğiniz geçmişteki gelecekteki bugünü ve yarını insanları tüm insanları tüm varlıkları öyle diyeyim sadece bana kul olsunlar diye yarattım diyor. Yani insanlar sadece Allah'a kul olma yönüyle mükelleftir. Ama topluma bakıldığı zaman insanların çoğunun kula kul olduğunu görmekteyiz veyahut da bazı insanların da kul sahibi olduklarını görmekteyiz. Yani bu defa Allah bana kul olacak diyor, birileri başkasına kul oluyor veyahut da bir başkası kulluğunu bile unutup kendisine kul edinmek sureti kendisini Allah yerine, Rab yerine, ilah yerine koyuyor. Öyleyse Allah'ın akıl nimetine dikkat çekmesi ve Allah'ın şirki yasaklamasının ana nedeni dünyadaki kulluğu ve tağutluğu yasaklamış olmasıdır. Bunu engellemeye yöneliktir. Şimdi bir başkasını kendisine ilah edinen, Rab edinen, bunu da özellikle belirtmiştim. Bunun bu tarikatçılarda çok olduğunu, tarikat mensuplarının gırtlaklarına kadar şirke batık olduklarını daha önce belirtmiştim. Allah bu ifadelerde şunu bildirir. Akıllı davranmaya yöneltir. Mesela Araf 191 ila 195. ayetlerde, Rahat suresinin 14 ila 16. ayetlerinde, Hac suresinin 73. ayetinde, Furkan suresinin 2 ila 3. ayetinde, Yasin suresinin 74-75. ayetlerinde. Buralarda insana akıllı davranmaya yönelir. Der ki, sizin şerik edindiğiniz, Allah yerine koyduğunuz, Rab yerine koyduğunuz, ilah yerine koyduğunuz ve belirli kutsiyeti olduğunu iddia ettiğiniz veyahut da olağanüstü gücü olduğuna inandığınız varlıklar var ya, aslında sizden farksız, hatta sizden daha aşağı varlıklardır. Öyleyse niye kendinizden aşağı varlıkları veyahut da en az kendi seviyenizdeki olan varlıklara öyle kutsiyet ifade ediyorsunuz, kutsuyorsunuz? Niye onların kulu kölesi oluyorsunuz? Bu akıllı insanlara yakışmayan, yaraşmayan şeydir diye Allah uyarıyor. Bir diğer noktada bu sapma, yani ilahi sistemden sapmanın bir diğer tarafı da, hani demiştim ya, kendisini ilah yerine koyma, Rab yerine koyma, kulluktan sapma. Buna da tuğyan diyoruz, bunu yapanlara da tağut diyoruz. Tekrar ediyorum, bu işin adı tuğyan. Yapan kişilere de tağut diyoruz. Tağutlar ister kişi olsun, ister kurumsal olarak şirketler olsun, idare edilir olsun, siyasi yönetim olsun veyahut da yöneticiler olsun. Bunlara da tağut diyoruz. Kur'an'da bunun iki tane açık örneği var. Kullardan önce onları belirteyim. Birincisi, Cenab-ı Hak tağutun ilk örneklemesini Mekke Cumhuriyeti'ndeki o günkü idaredeki Darun Nedve'deki yöneticilere bu ifadeyi kullanır. Peygamber gönderilmesinin sebeplerinden bir tanesi de insanlığı bu tağutların elinden kurtarmaktır. Yani insan, o ayette belirtildiğine göre Alak suresinin ilk ayetlerinde, insan kendisini müstani gördüğü zaman, yani kimseye ihtiyacını olmadığı zaman kendisini tağutlaştırır. Firavun yerine koyar, firavun olur, kapısında kullar edinir. İşte Mekke müşriklerinin en büyük şeyi de buydu. Onun için de Cenab-ı Hak orada insan kendisini zengin hissettiği zaman, varlıklı hissettiği zaman, bir başkasına muhtaç olmayacak durumda olduğuna inandığı zaman tağa diyor, azar, yani tuğyan eder, kendisi kulluk sınırını aşar. Tuğyan sözcüğünün öz anlamı suyun su kabında taşması demektir. Su normal olarak bir kapta kendi şeyinde durması iken suyu taştığı zaman buna tağa derlerdi Arapçalar. İşte insanlar da kendi kulluk sınırı içerisinde hadlerini bilmeleri gerekirken bu hadlerini aşar, İlahlığa, Rabliğe soyunursa onlar da tağuttur. Dediğim gibi Kur'an'da ilk uyarılar bu Mekke müşrikleri ve sonradan da Musa peygamber Firavun'a gönderilirken onun da tağa ifadesiyle ifade edilir. Yani o da tağutlaştı diye bildirilir. Şimdi bu noktadan ele aldığımız zaman demek ki bir insanın kendisini Allah yerine, Rab yerine, ilah yerine koyması, yine akılsız davranması veyahut da insanın kendisi gibi bir varlığa veyahut da bir nesneye tapması, kendisini kullaştırması, kendisini köleleştirmesi, bu da onun akılsız davranışıdır. Öyleyse Şimdi bu noktalarda akılla ilgili Allah'ın ayetlerini akıllı davranmakla, akıllı hareket etme yönünde Allah'ın ayetlerinden birkaç tanesini size takdim edeyim. Şimdi önce şunu belirteyim. Şimdi Allah Yunus suresinin 100. ayetinde Allah'ın izni bilgisi olmaktasın, bilgisi olmaksızın hiç kimse için iman etme yoktur. Ve Allah kirliliği, azabı aklını kullanmayanların üzerine bırakır. Bakın bu çok net bir ifadedir. Allah kirliliği, azabı, belayı, musibeti kesinlikle ama kesinlikle aklını kullanmayanlar üzerine bırakır. Bu demektir ki aklını kullanmayan insanlar kesinlikle sıkıntı, kesinlikle bunalım, kesinlikle ve kesinlikle sıkıntı içinde yaşayacaklar, azap içerisinde yaşayacaklar demektir. Öyleyse Müslümanların durumuna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bugünkü Müslümanlar A'dan Z'ye Müslüman geçinen ülkelerin hepsi sıkıntı içerisindedir. Bunalım içerisindedir. Sürekli de ezilmektedirler. Bunun nedeni ise açıkça söyleyelim Müslüman kitlelerin, Müslümanların aklı bir kenara bırakmaları, akıllı davranmamalarıdır. Zaten yıllar evvel hatırlayacaksınız, bilirsiniz, bu çok meşhurdur. Pakistanlı Muhammed İkbal, Batı vicdanı terk etti, Müslümanlar da aklı terk ettidir. Şimdi aklı terk ettikleri zaman ne olacak? İster istemez her türlü yönde, siyasi yönde, askeri yönde, ekonomi yönünde, her alanda, yani sosyal alanların tümünde geri kalacaklar ve ezilmeye mahkum olacaklardır. Allah bunları uyarır ve Allah bize aklı kullanmayanlarla ilgili çok açık örnekler verir. Birincisi, onu anlatayım size. Bu Mülk suresinde cehenneme giden insanlara cehennemdeki görevliler derler ki size bir uyarıcı gelmedi mi? Siz niye bu cehenneme girdiniz diye sordukları zaman cehennemdekilerin verdiği iki cevap vardır. Buna dikkat edelim. Orada lev künna nesme'u ev na'gılu derler. Yani biz vahye uysaydık, vahye kulak verseydik veyahut da, tekrar edeyim altını çizerek, veyahut da aklımızı kullansaydık biz bu cehennemde olmazdık. Yani bu şu demek, demin ki Yunus suresinin 100. ayetinde Allah dünyada azabı, ızdırabı, sıkıntıyı, risi, pisliği aklını kullanmayanlara yağdırıyordu ya. Demek oluyor ki cehenneme gitmenin sebebi yine akıl kullanmama. Öyleyse aklını kullanmayanlar hem dünyada eziyet çekecekler, hem sıkıntı çekecekler, hem de ahirette de cehenneme gidecekler. Her zaman söylediğim bir söz vardır. Cahilden mümin olmaz, cahilden Müslüman olmaz, aklını kullanmayandan mümin Müslüman olmaz. Şimdi bir diğer nokta da bunu size belirteyim. Şimdi Kur'an'da Fil suresi vardır. O sure feil diye de okunur. Feil dediğin zaman sözcüğün anlamı ahmak demek, aptal demek. Şimdi şunu söyleyeyim. Akıl kullanmanın, aklın karşıtı delilik değildir. Delilik ayrı bir şeydir. Beyinle ilgili bir olaydır. Akıl kullanmak, aptallık ise aklı kullanmanın karşılığıdır. Öyleyse Allah burada da feil dediği zaman, o hani Ashabul Fil dediğimiz Fil suresi feil diye okursan aptallar grubu, aptallar güruhu demektir. Şunu da belirteyim, biraz tuhafınıza gidecek. Fil hayvanına fil denmesinin sebebi o hayvanın aptallığındandır ve o zaman açıkça söyleyeyim, fil demek aptal yaratık demek. Neden diyecek olursanız, filler bayağı akıllı hayvanlardır yaratılışta. Dilleri tanırlar, ayırt ederler, araç gelir kullanırlar, insanın beden dilini okuyabilirler, empati yapıyorlar, ölülerin yasını tutuyorlar, insan sesini taklit ediyorlar, olağanüstü bir hafızaya sahipler, hepimizi hayran bırakan sanatsal becerileri var. Ama buna rağmen, bakın buna rağmen bu yetilerini kullanmıyorlar. Bu yetilerini kullanmadıklarından dolayı da o hayvanlara, o cüsseli hayvanlara fil denmiştir. Yani aptal yaratık demiştir. İnsanlar da Allah'ın vermiş olduğu bu akıllı fikri kullanmayıp, dediğim gibi kendisi gibi aciz bir varlığın arkasından gidip ona tapacak olursa, bu ister kişi olsun, ister kurum olsun, ne olursa olsun, o insanlar da aptal insanlardır. Allah onların üzerine risk bırakacaktır. Onlara dünyada ızdırap çektirecektir. Onları başka toplumlara ezdirecektir. Ve tabii ki ahirette de Mülk Suresi'nde dediğimiz gibi onlar cehenneme gideceklerdir. Bu konuda Müslümanların gayet iyi duyarlı olmalarını gerekmektedir. Hepinize saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Hoşça kalın.